Rodzinne święta. Lidl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 stycznia. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim o sytuacji epidemicznej. Rzecznik rządu mówi w Trójce, że żadnych dodatkowych obostrzeń nie będzie. Pożegnanie legendy Solidarności. W wieku 71 lat odszedł Andrzej Rozpłochowski. Powiemy też o początku astronomicznej zimy. Do stycznia nie będzie żadnych nowych obostrzeń, zapewnił na naszej antenie rzecznik rządu. Piotr Müller powiedział w salonie politycznym Trójki, że te już obowiązujące są adekwatne do sytuacji. Te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się omikron, natomiast jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak już są poważne, bo 30% limitu to jednak jest znaczący limit. Od prawie tygodnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, w tym m.in. nowe limity osób w miejscach publicznych. Co do zasady nie dotyczą one zaszczepionych. Ostatniej doby nowych zakażeń koronawirusem przybyło 9,5 tysiąca. Zmarło 29 osób z COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że dzieci powrócą do nauki stacjonarnej w szkołach 10 stycznia, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister edukacji i nauki. Ostateczna decyzja zależy od sytuacji epidemicznej, dodał Dariusz Piątkowski. Obecne prognozy wskazują na to, że powoli na szczęście czwarta fala epidemii opada. To oczywiście będzie miało także wpływ na sytuację w szkołach i na początku stycznia będzie można wrócić do nauki już w szkole w budynku. Od wczoraj do 9 stycznia w podstawówkach i szkołach średnich nauka odbywa się zdalnie. To ma zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród dzieci i młodzieży. Nie żyje legenda Solidarności Andrzej Rozpłochowski. Zmarł wieczorem po długiej walce z COVID-19. Miał 71 lat. Kamil Jasek. Andrzej Rozpłochowski to działacz opozycji w okresie PRL i jeden ze współtwórców Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W trakcie strajków w 1980 roku został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Hucie Katowice. Następnie kierował regionalnymi organami powstającej Solidarności. Współtworzył Krajowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Był delegatem na pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. Następnie członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Współpracował z działaczami podziemnej Solidarności. W 1985 roku wszedł do prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. W 1988 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Do kraju powrócił w 2010 roku i zaangażował się w działalność polityczną. Prezydent Andrzej Duda odznaczył go w 2015 roku Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2017 nadał mu Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarłego pożegnał premier. Dzielny, prawy człowiek, który miał istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Spoczywaj w pokoju, napisał Mateusz Morawiecki na portalu społecznościowym. Bardzo potrzebne spotkanie i ważne słowa prezydenta Dudy. Tak szczyt Trójkąta Lubelskiego ocenia kijowski politolog Wołodymyr Fesenko. Prezydenci Polski, Ukrainy i Litwy rozmawiali wczoraj w Hucie na Ukrainie. O szczegółach Paweł Buszko. Na Ukrainie cytowane są słowa Andrzeja Dudy o braku zgody na ustępstwa wobec Rosji. Zdaniem znanego ukraińskiego politologa Wołodymyra Fesenki, Polacy rozumieją niebezpieczeństwo polityki ustępstw wobec agresora. W 1938 i 1939 roku bardzo podobną taktykę szantażu stosował Hitler. Takie historyczne lekcje należy pamiętać. Myślę, że do tego nawiązał polski prezydent. Zdaniem Wołodymyra Fesenki, Rosja eskaluje napięcie zarówno u granic z Ukrainą, jak i na polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej granicy. W tym kontekście, jak dodaje, spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego ma bardzo praktyczny wymiar. To zarówno koordynacja działań, wzajemna pomoc, ale także mocny dyplomatyczny sygnał wobec naszych sojuszników. Podczas spotkania prezydenci podpisali deklarację, w której wspólnie mówią o wsparciu Ukrainy na rzecz bezpieczeństwa w regionie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, ślawa ma. Przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa przy mikrofonie Katarzyna Cygler. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Zaczniemy oczywiście od dobrego śniadania. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast, a potem zajrzymy do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, bo tam wszystkie kolekcje powstają, proszę Państwa, od 1985 roku, a za chwilę rozpocznie się wystawa, dokładnie jutro, wystawa pod tytułem Rekwizyty i dotyczy ona prac zakupionych do kolekcji w 2021 roku. Dlaczego te prace, dlaczego one są tak cenne? O tym wszystkim opowie kurator wystawy, nasz gość w tej godzinie, pan Daniel Ehaust. Oczywiście w tej godzinie czeka nas trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza. Proszę Państwa, jest naprawdę piękna pogoda, warto wyjrzeć przez okno, nawet jeżeli siedzicie w biurze. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Chestnuts or Ferrero Rocher. I can barely wipe the tear flakes from my eyes. All I see is tinsel and despair. ask me. Who are you? I said, son, thank you for the cookies. Now I've got a present for you. Drodzy Państwo, to czas na tych dwóch panów z wdziękiem. Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Frank Sinatra. Oh, the weather outside is frightful, Piotr. Przerażająca jest ta pogoda. But the fire is delightful. Wyborny ogień ogrzewa nas. Since, because we've got no place to go. Nie ma dokąd iść. Let it snow, let it snow, let it snow. Zostańmy w środku i niech pada na zewnątrz. Yeah. And the snow doesn't show signs of stopping. Raczej nic nie wskazuje na to, że ten śnieg przestanie padać. So I bought some corn for popping. Kupiłem kukurydzę po to, żeby postrzelać. Tak, czyli popcorn. The lights are turned down low. Światła przygasły. Let it snow, let it snow, let it snow. Robimy nastrój. When we finally kiss goodnight. No właśnie, chodzi o to, że damy komuś buziaka na dobranoc. Na dobranoc. Czy pożegnamy dzień. Pożegnamy dzień, o właśnie. How I'll hate going out in the storm. Nie lubię wychodzić na zewnątrz. Tak, nie chciałbym wyjść. Na to zimno. But if you'll really hold me tight. Jeśli będziesz przy mnie blisko. All the way home I'll be warm. Całą drogę do domu będę ogrzany. The fire is slowly dying. Powoli przygasa ogień. And my dear, we're still goodbying. A my wciąż się żegnamy. Dobrze nam. As long as you love me so. No właśnie, tak długo jak jesteś ze mną i mnie kochasz. To let it snow, let it snow, let it snow. Niech sobie pada, oczywiście. Frank Sinatra. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's ten below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go,

Trójka. Program trzeci. Państwo, sztuka współczesna to jest tak pojemne hasło, że czasami zwykły człowiek nie wie, od czego zacząć, gdzie szukać, gdzie był początek. Myślę, że żeby mieć jakikolwiek przegląd tej sztuki współczesnej, warto pójść do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, bo tam kolekcja współczesnej sztuki powstaje od 1985 roku i te dzieła, które można tam zobaczyć, te prace, sięgają lat 60. XX wieku, a za chwilę nowa wystawa i naszym gościem w tej godzinie jest pan Daniel Echaust, kurator wystawy Rekwizyty. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie od 1984, a od 1994 roku, kiedy dyrektorem był nieżyjący już pan Wojciech Kurkowski, to tylko tak gwoli po prostu wyjaśnienia i to wszystko. To przejdźmy do tej wystawy, która nas czeka jutro. Jakkolwiek przyznam, że na Państwa stronie jest napisane, że kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski powstaje od 1985 roku. Więc idąc za tą informacją, tutaj ją podałam. Natomiast ta kolekcja, którą będziemy mogli zobaczyć od jutra, prezentuje prace wybranych artystów, które zakupiliście Państwo w tym roku. A ponieważ kolekcja taka będzie gdzieś tam prezentować tę rzeczywistość później, zwłaszcza ludziom, którzy będą chcieli zerknąć, czym jest sztuka współczesna, czym była kiedyś, co tworzono, to dlaczego Państwo wybraliście i czyje Państwo wybraliście prace, żeby one były reprezentatywne później dla kolejnych pokoleń? To bardzo dobre pytanie jest, bo rzeczywiście tutaj pani powiedziała taką bardzo też ciekawą rzecz definiującą, czyli czym sztuka współczesna jest, kiedy ona powstała i tak dalej, bo rzeczywiście ta granica, ona może nie to, że jest trudna do ustalenia, bo na pewno możemy mówić o rozwoju sztuki współczesnej, bo też jest znowu różnica, niektórzy mówią sztuka współczesna, niektórzy mówią sztuka nowoczesna, bo to też są różnice niewielkie, ale tam jacyś tacy superznawcy próbują, prawda, to bardzo zdefiniować. Wyboru dokonują kuratorzy, no i dyrektorzy i głównie kuratorzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. I zakupiono ponad 20 prac, ale my wybraliśmy i artystów tylu samo, natomiast my wybraliśmy pracę takich artystów, którzy no po pierwsze mają bardzo duży wpływ na współczesną sztukę. Mamy co prawda tutaj dzieło chociażby Tomasza Tatarczyka, nieżyjącego już niestety artystę od 11 lat, który no, jest rzeczywiście przedstawicielem tego współczesnego malarstwa pejzażowego, gdzie on rzeczywiście tam mocno też się opiera, można powiedzieć, na taką inspiracją jest dla niego Leon Tarasewicz. No mamy pracę na przykład bardzo dobrej artystki Małgorzaty Milka Tas, która w tym roku, a czy w 2022 roku będzie miała wystawę w Salonie Polskim na Biennale Wenecja, więc to rzeczywiście wydarzenie, tym bardziej, że najpierw została zakupiona, cztery prace zostały zakupione, bo to jest taki też poliptyk się w sumie robi z tych dzieł. Myślę, że taką ważną decyzją przede wszystkim jest dalekowzroczność, czyli umiejętność zobaczenia, jaką taka praca może mieć wartość, to co pani powiedziała, ważnego właśnie w przyszłości. Dlaczego na przykład, nie wiem, kupujemy Dłużewskiego, na przykład nie kupiono czegoś tam, aczkolwiek tutaj te zakupy są, tak jak mówię, robione regularnie. No ale wydaje mi się, że chodzi też o pewnego rodzaju przełomowość, tak? Jeśli patrzymy na artystów sztuki współczesnej szczególnie, no których trochę jest, ale to też nie znaczy tak, że jak ktoś jest artystą, to musimy mieć jednak tego też świadomość, że jest dużo artystów, która się po prostu nie przebija. Ale patrząc na te prace, które mam zaszczyt prezentować i miałem też zaszczyt tutaj pod opieką też pani Ewy Gorządek, też drugiego kuratora tej wystawy, wielkiej znawczyni zresztą też sztuki współczesnej. No rzeczywiście okazało się, pani redaktor, że te prace złożyły się na taką piękną, komplementarną narrację. Właśnie począwszy od Marka Chlandy, a skończywszy właśnie na Małgorzacie Milka Tas. To panie Danielu, do tego, o czym jest ta narracja, co charakteryzuje tę pracę i dlaczego państwo dostrzegli się, w czym dokładnie tą perspektywiczność tych prac, tą możliwość dialogu z kolejnymi pokoleniami, do tego wrócimy za chwilę. Oczywiście, oczywiście. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Oh, let's go back to the start. Od jutra, drodzy Państwo, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie można oglądać nową wystawę pod tytułem Rekwizyty. To jest wystawa, która reprezentuje zbiory utworzone w tym roku, właściwie zebrane w tym roku, w 2021, bo też te prace są datowane przeróżnie. Są z lat 80. i późniejsze. A naszym gościem w tej godzinie jest kurator wystawy, pan Daniel Ehaust. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Ja tutaj muszę sprostować i pani redaktor miała rację. Tych dat jest sporo rzeczywiście. W 1994 roku była ekspozycja Józefa Koszuta i Ilii Kabakowa Korytarza dwóch banalności, ale rzeczywiście ma pani rację całkowitą, przepraszam za mój błąd. Ekspozycja, pierwsze zakupy zaczęto w 1985 roku. ale też ta data 1994 rok i nawiązanie do tamtej ekspozycji wynika z czegoś, bo przecież w tej wystawie też Państwo nawiązujecie do tamtej wystawy. Tak, to jest fragment takiej konceptualnej idei właśnie Józefa Koszuta i Ilii Kabakowa. To jest bardzo ciekawy duet artystyczny. Zresztą Koszut jest uznawany za jednego z współtwórców konceptualizmu, zresztą takiego duchowego ucznia w ogóle Marcela Duchampa, który trochę, mimo że był świetnie wykształconym artystą, o czym mało ludzi pamięta, bo to nie tak, że on sobie postawił kilka, że tak powiem, przedmiotów, żeby udowodnić, bo to był bardzo dobrze wykształcony artysta, świetnie malujący i tak dalej. I właśnie będziemy tu mieć takie dzieło, korytarz dwóch, fragment dzieła, korytarz dwóch banalności, właśnie niesamowitego duetu amerykańsko-rosyjskiego z perspektywy dwóch cywilizacji, bo nawet sam dokładnie Ilia Kabakow w wideo, które nagrał dla CSW, właśnie o tym mówi, że to jest to spotkanie na rozdrożu dwóch takich światów, czyli tego świata cywilizacji, takiej rozwiniętej właśnie, i tę część prezentuje właśnie Koszut i tej drugiej jakby takiej narracji radzieckiej, komunistycznej, jakby to zestawienie dwóch światów, tak, gdzie Koszut opowiada kompletnie o jakby innych rzeczach i rzeczywistościach, a Kabakow, który wychował, bo to jest przedstawiciel znowu moskiewskiego konceptualizmu, opowiada o na przykład donosach przez obywateli. Tak? W związku z tym mamy tutaj tę taką z jednej strony korytarz dwóch banalności, ale tak naprawdę z drugiej strony mamy stworzenie dwóch różnych światów, które przez wiele, prawda, dekad były tworzone na kompletnie innych strukturach. Taką bardzo ciekawą pracą, którą ja sobie bardzo cenię, czy tam wszystkie prace są naprawdę wspaniałe. Ja nie mam tak, że ich pracy lubię albo nie lubię. Jestem absolutnie zauroczony wszystkimi tymi pracami. Może bardzo szybko powiem. Zaczynamy od Marka Chlandy, człowieka, który stworzył zespół 15 beatyfikacji. I taką jedną z beatyfikacji jego malarską, taką artystyczną, duchową, jest postać Janusza Korczaka, wszystkim nam bardzo dobrze znanego, Henryka Goldschmidta, świetnego pedagoga, no ofiarę oczywiście Holokaustu, gdzie razem z dziećmi zostaje zakazowany w 42 Treblince. No Chlanda wykonuje naprawdę wspaniałe dzieło, taki ukłon wobec naszego tutaj Janusza Korczaka, którego wszyscy, mam nadzieję, warszawiacy znają, bo mamy taką pomniki i też i tablice pamięci. Tu mamy wspaniałe dzieło, to jest, można powiedzieć, to są takie dwa historyzujące dzieła. Tu mamy znowu taki polityk złożony w sumie z 8 obrazów, ale one zestawione są 4 prostokąty, Jacek Dłużewski. I tu mamy agresję Niemiec 1939 roku i agresję Związku Radzieckiego na Polskę 1939 roku. I to się łączy w taki rzeczywiście bardzo ciekawą narrację par obrazów, gdzie artysta również nawiązuje do historii swojej rodziny, gdzie rodzina Dłużewskich przeżywała wojnę, a ginie również jego kuzyn, zresztą też artysta plastyk z ASP. Później mamy wspaniałą pracę Tomasza Tatarczyka, tak jak powiedziałem, już nieżyjącego, Czarny Wzgórze. W sumie tytuł bez obrazu, znaczy bez tytułu, a w sumie Czarny Wzgórze, gdzie on nawiązuje bardzo mocno do takiej mistycznej, odosobnionej własnej twórczości. On robi trochę dokładnie to, co też właśnie Tarasewicz, który tam mieszkał, na Podlasiu mieszka, a on tutaj w swoim Mięćwieżu, w Kazimierzu nad Wisłą, tworzy takie serii różnych naprawdę ciekawych rzeczy. I ten Tatarczyk, którego my mamy, to jest jeden z obrazów, tak? To jest jedna z wersji tego Czarnego Wzgórza. No później mamy Małgorzatę Mirgatans, romska artystka, która bardzo głęboko sięga też do korzeni, do wspólnoty romskiej, do Holokaustu też, Romów w czasie II wojny światowej, gdzie odczarowuje tak tę mniejszość i chcę pokazać właśnie w towarzystwie się swoich babć, matek, prawda, ciotek. Feministyczna mocno sztuka. Absolutnie świetna rzecz, to warto zobaczyć i zachęcam Państwa, bo to nie są obrazy, to są kolaże genialnie zrobione, taki bardzo warsztatowo świetna rzecz, absolutnie świetna rzecz, gdzie nawet wykorzystuje genialnie koloryt w ogóle też samego płótna, nie angażując go w żaden sposób farbą i nie traktując go jako podłoże do malowania, tylko traktuje go jako część dzieła. No i później mamy właśnie, już wstępnie powiedziałem, Koszuta i Ilię Kabakowa. To stanowi, tak jak powiedziałem, powrót do tego, co było. No i mamy pojawiającą się po raz trzeci w tym roku Ludwikę Ogorzelec, prostokątna, największa część przyrządów równoważnych. Tak więc i właśnie ta nazwa Rek Wizyty, tak? To proszę znaczyć, że my to też, jeśli nie byłoby tego K, to mamy rewizyty, prawda? Czyli zbudowaliśmy taką narrację rewizyty, bo ja myślałem o retrospekcji, trochę trudne, takie wejście w przeszłość, prawda? W związku z czym jakby tutaj usiedliśmy i pomyśleliśmy właśnie, że te rewizyty są bardzo dobrym słowem, takim odniesieniem. Wizyta do tego brzmi na pewno lepiej. Wizyta zachęca do tego, żeby odwiedzić. No też mam takie wrażenie, że to, co jest wspólne dla tych bardzo różnych prac, tak, jest pewien kontrast, czasami widoczny, tak jak w pracy Tomasza Tatarczyka wprost na jego obrazie, a czasami w tej narracji, w tych historiach opowiadanych, że tam jest taka linia podziału, czy czasu, czy myśli, tak, czy tak, różnic. I to jest ciekawe, że można się gdzieś tak zastanowić nad swoim miejscem w tej historii. Pozostaje nam zaprosić na wystawę Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wystawa Rekwizyty zaczyna się jutro, a pojutrze oprowadzenie kuratorskie, które właśnie poprowadzi nasz gość, pan Daniel Echaus, o godzinie 18. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Dobrego dnia państwu życzę. Do widzenia. Dobrego dnia. Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Sięgam dziś po 1989 rok. Jesień narodów. Autorstwa Adama Burakowskiego, Aleksandra Gubrynowicza i Pawła Ukielskiego. Dlaczego zajmować się rokiem 1989, teraz w roku 2021, kiedy wydawałoby się, że po pierwsze napisano już o roku 89 wszystko. Minęło jedno pokolenie od tamtego czasu. Literatura przedmiotu związana z przemianami, z tak zwaną wiosną ludu w roku 89 wydaje się tak duża, że napisano już wszystko. Za to dzisiejszy świat stawia przed nami nowe wyzwania. Ale to właśnie autorzy naszego opracowania odpowiadają na to pytanie, dlaczego zajmować się rokiem 1989. Procesy zmian, jakie zachodzą w Europie teraz, od roku 2008, czyli początku kryzysu gospodarczego, który doprowadził do fali niezadowolenia, czy też powstania całej warstwy obywateli niezadowolonych w całej Europie, zmienia optykę. Wyrywa nas z tego bezpiecznego świata, w którym wydawałoby się, że po obaleniu komunizmu, po roku 1989, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, nastał koniec historii. A razem z tym końcem historii pozostało nam już tylko żyć coraz lepiej i lepiej. Po roku 2008 wiemy, że ten proces wcale nie jest tak jednokierunkowy i prosty. To, co dzieje się w ciągu ostatniego roku, czyli głęboki kryzys polityczny, kryzys związany z relacjami ze Wschodem, jakiego doświadcza nasza część Europy, jeszcze bardziej pogłębia w nas to poczucie, że mamy do czynienia, jak piszą autorzy, z drugą falą niezadowolenia w naszej części Europy. Niezwykle interesujące tej pracy jest metoda, jaką autorzy sobie przyjęli. Świat lubi patrzeć jednostronnie, czy też jednonarodowo na proces zmian. Dla nas rok 1989 to przede wszystkim Polska i Solidarność, i doświadczenie Solidarności. Na świecie promowany jest także upadek muru berlińskiego jako ta cezura wyznaczająca czas przed i po upadku komunizmu. Autorzy naszej książki wybrali jeszcze inną metodę. Porównują to, co dzieje się, co działo się wtedy w 6 krajach, zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. To porównanie pozwala nam zobaczyć cały proces w szerszej perspektywie. Po drugie, zadaję sobie pytanie, czym była ta fala niezadowolenia i w jaki sposób znalazła ona swoje ujście. Książka 1989, Jesień Narodów Adama Burakowskiego, Aleksandra Gubrynowicza i Pawła Ukielskiego jest więc książką niezwykle aktualną, pomagającą nam zrozumieć to, co dzieje się w roku 2021 i co zapewne będzie się działo w latach kolejnych. Trójkowy felieton kulturalny. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Doesn't matter, I'm chasing old ideas. It doesn't matter. Doesn't matter, I'm chasing.